Avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa, trionferà. Η πορεία στο σοσιαλισμό θα είναι με βήματα μεταρρυθμιστικά ή με επανάσταση. Bandiera rossa, la trionferà. Bandiera rossa, la trionferà. Bandiera rossa, la trionferà. Evviva il socialismo e la libertà. Η πορεία στο σοσιαλισμό θα είναι με βήματα μεταρρυθμιστικά ή με επανάσταση. Το μεγάλο ερώτημα. Όχι, είναι η κυρία Παπακώστα. Ο λάθος, λάθος. Καρακώστα, Καρακώστα. Γράψτε λάθος. Κυρία Καρακώστα, βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ στον Πειραιά. Είναι και η Παπακώστα, βέβαια. Δεν είναι, ανήκει ακόμη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν είναι τόσο αριστερή η κυρία Παπακώστα. Υπηρετεί την ασφάλεια αυτή τη στιγμή. Σε σχέση όσο είναι η κυρία Καρακώστα, Εύη Καρακώστα, η οποία μιλώντας στην Βουλή έθεσε αυτό το ερώτημα και αυτό το δίλημα και αυτόν τον προβληματισμό. Ότι η πορεία προς το σοσιαλισμό, την οποία πορεία την εφαρμόζει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό πιστεύει, το πιστεύει η κυρία Καρακώστα και βγαίνει και το λέει δημοσίως να καταγραφεί και στα πρακτικά. Και θέτει το ερώτημα αν θα γίνει όλο αυτό με μεταρρύθμιση ή με επανάσταση. Και απαντάει πιο κάτω ότι όλο αυτό θα γίνει με μεταρρύθμιση. Η πορεία στο σοσιαλισμό θα είναι με βήματα μεταρρυθμιστικά ή με επανάσταση. Το μεγάλο ερώτημα. Εμείς ακολουθούμε τα βήματα της μεταρρύθμισης. Πάρτα να μη στα χρωστάω, ηλίθια. Αν μας προλάβει η επανάσταση, οκ. Okay. Εμείς θα είμαστε εκεί. Εμείς ακολουθούμε τα βήματα της μεταρρύθμισης. Ρε άντε πήγαινε από εκεί. Καρακάξαμε σημεριάτικα. Ο προλετάρι, αλλά ρισκόσα, μαντιέρα ρόσα, τριόμφερα. Αν μας προλάβει η επανάσταση, οκ. Okay. Okay, λοιπόν, γιατί τώρα όλο αυτό συμβαίνει. Λέει η κυρία Καρακώστα ότι έχουμε πορεία προς τον σοσιαλισμό. Όλο αυτό που ζούμε είναι μια πορεία προς τον σοσιαλισμό, το λέει καθαρά. Αυτό ας μην το αμφισβητήσουμε. Και αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Παγκοσμίως ή με επανάσταση. Όχι, δεν κάνουν επανάσταση. Αν τους προλάβει ο okay, αλλά γίνεται με μεταρρυθμίσεις, με βήματα μεταρρυθμιστικά. Όλα αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να τις κάνουμε την ερώτηση, γι' αυτό και η μικρή αγανάκτηση, ότι αυτές τις μεταρρυθμίσεις που ψηφίζουν και κάνει αυτή η κυβέρνηση, τις έχει επιβάλει η Μέρκελ. Τις έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ντάισενμπλουμ. Ο Βόλφκαν, ο Σόιμπλε, οι Αμερικάνοι, γενικότερα όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις είναι μεταρρυθμίσεις που τις θέλουν όλοι αυτοί. Και δοξάζουν τον Αλέξη Τσίπρα που εφάρμοσε αυτές τις μεταρρυθμίσεις και γίνονται και σε άλλες χώρες με καταστροφικά προφανώς αποτελέσματα στην οικονομία και στους λαούς. Άρα όλοι αυτοί θέλουν τον σοσιαλισμό σύμφωνα με τη λογική της κυρίας Καρακώστα. Θέλουν τον σοσιαλισμό και δεν το έχουν καταλάβει, δεν το κάνουν στις δικές τους χώρες και ευχαριστούν τον Τσίπρα που το κάνει στη δική του χώρα. Είναι όλο αυτό πορεία προς τον σοσιαλισμό, όλο αυτό που ζούμε, τον ακόβει στο ΕΚΑΣ για παράδειγμα. Ή ένα σωρό ακόμη μεταρρυθμίσεις ή μεταρρυθμιστικά βήματα όπως τα λέει ίδια. Γι' αυτό λοιπόν και οι μούτζες που πέφτουν από όπου μπορούν. Αν θέλετε κι εσείς να δώσετε μούτζα, 2-11-208-200, σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Η κυρία Καρακώστα όμως δεν είπε μόνο αυτό. Ακόμα και με τους εαυτούς μας συγκρουστήκαμε. Ψηφίσαμε μέτρα δύσκολα. Και όλη αυτή η πορεία έδειξε για άλλη μια φορά πως η αριστερά είναι για τα δύσκολα. Αλλά εσείς ποτέ δεν καταφέρατε και δεν μπορέσατε να αντιληφθείτε τι σημαίνει αριστερά και αριστερός. Σας φόβησε πάντα το γεγονός ότι υπήρχαν και υπάρχουν άνθρωποι που για τις ιδέες τους υπέστησαν μαρτύρια στους τόπους εξορίας, στις φυλακές. Αντιληφθήκατε ποτέ ότι όλα αυτά χρειάζονται ψυχική και ιδεολογική δύναμη? Λέγοντας όλα αυτά για τις εξορίες, βάζει και τον εαυτό της μαζί, ως σουρά όλων αυτών, ότι και αυτοί τότε για τις ιδέες τους στήθηκαν στα αποσπάσματα, πήγαν στα ξερονήσια, εξορίες, φυλακίσεις, μια δύσκολη ζωή. Έτσι και εμείς τώρα, ως αριστεροί, αυτή είναι η λογική της κυρίας Καρακώστα, έτσι και εμείς τώρα, ως αριστεροί, περάσαμε δύσκολα γιατί ψηφίσαμε μέτρα που δεν τα θέλαμε, άκρος νεοφιλελεύθερα, ό,τι πιο νεοφιλελεύθερο, και Από εδώ και πέρα συνεχίζουμε κανονικά. Συγκρίνει δηλαδή τον εαυτό της που λύγησε, τους εαυτούς τους που λύγησαν στο πρώτο νεύμα της Άγγελας Μέρκελ, με όλους αυτούς που με κόστος της ζωής τους και τις φυλακίσεις και τις εξορίες είπανε όχι, γιατί αυτός είναι ο πραγματικός αριστερός, κομμουνιστής ή οτιδήποτε και δεν έχει καμία σχέση με όλους αυτούς που καπηλεύονται τον αγώνα αυτών των ανθρώπων και των προηγούμενων γενναίων. Αυτά τα παλαβά όλα συμβαίνουν στο κοινοβούλιο, καταγράφονται στα πρακτικά, τα είπε η κυρία Καρακώστα. Να πάμε στον άλλον, ο οποίος επίσης λανσάρεται ως αριστερός και είναι υπουργός οικονομικών. Η κομμουνική τάξη σημαίνει αυτή η τάξη που τα δικά της συμφέροντα αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα όλης της κοινωνίας. Εμείς αντιθέτως λέγαμε και λέμε ότι η κομμουνική τάξη είναι οι επιχειρηματίες, είναι η ελίτ, είναι οι τραπεζίτες. Είναι οι τραπεζίτες. Υποψήφιος θα είστε, κύριε Ραχούση. Τι λέω εγώ, θα είστε υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο Ραγκούσης αυτός εδώ στο τέλος που τον ρωτάνε αν θα είναι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ και με έναν γλυκό αναστεναγμό μας απάντησε, ενώ τσακαλώτος πριν είπε την αλήθεια ότι η οικουμενική τάξη, την εργατική εννοεί, η οικουμενική τάξη είναι οι τραπεζίτες γιατί αυτούς έχουν θεωρήσει. Βέβαια έρχεται σε κόντραμα τα πολύ αριστερά που λέει η Καρακώστα, αλλά δεν έχει σημασία, θα τα βρούμε στην πορεία. Θα τον βρούμε και εμείς ως πιο αριστερό στην πορεία τον τσακαλώτο. Αφού πήγαμε στο Γιάννη Ραγκούση, να μείνουμε λίγο. Γιατί ο Γιάννης Ραγκούσης δεν είναι ένας τυχαίος, ένας ήρωας, ένας πραγματικός αριστερός. Μπορεί να ήταν στο Πασόκ, να έχει υπηρετήσει ένα σωρό κυβερνήσεις άλλες, άλλου τύπου, στα χρόνια του Μνημονίου. Όμως είναι ένας πραγματικός αριστερός που έχει βασανιστεί. Συγκρίνουμε το Ραγκούση με αυτούς που ήταν στις εξορίες. Αυτό το στρεβλό, αυτό το άρρωστο, αυτό το νοσηρό, ότι είμαι Πασόκ, αλλά είμαι μαζί με το Μητσοτάκι, λοιπόν, δεν πρόκειται να το αγοράσει ο λοιπόν, λαό. Θα το τιμωρήσει. Κύριε Ραγκούση, θα μα τρελάνετε. Εγώ θα σα τρελάνω, κύριε Κούτρα. Συνεργαστήκατε με τον Καρατζαφέρη. Δυστυχώς ναι. Ως κόμμα. Τι δυστυχώς. Δυστυχώς ναι. Και στη συνέχεια θα ήταν υπουργό με το ακόμη χειρότερα. Στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Κύριε Κουτράτ, ακόμη χειρότερα. Με ανάγκασαν να συνεργαστώ με αυτού που χρεώνουν. Γιατί σα ανάγκασαν. Περιμένετε. Με ανάγκασαν να συνεργαστώ με αυτούς που χρεοκόπησαν τη χώρα. Ποιος σας ανάγκασε? Να σας πω ποιος με ανάγκασε. Ο Γιώργος Παπαδρέου και ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος. Που αν τότε εγώ έλεγα όταν με πήρε ο Παπαδήμος τηλέφωνο και μου ζήτησε να μπω αναπληρωτής υπουργός άμυνας ότι δεν μπαίνω, θα βγαίνανε και θα λέγανε κοίτα το παλιόπεδο. Δεν υπάρχει χειρότερο, νομίζω, να σε αναγκάζουν να είσαι υπουργός. Δεν υπάρχει χειρότερο πραγματικά. Αυτό που πέρασε ο κύριος Ραγκούσης, νομίζω, είναι από τα χειρότερα που έχουμε ακούσει. Όλοι μπαίνουμε στη θέση του να είσαι υπουργός, να μην θες να είσαι υπουργός, να σε έχει αναγκάσει ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Ευάγγελος Βενιζέλος να είσαι υπουργός. Είναι ό,τι πιο φρικτό. Βασανιστήριο πραγματικά. Να συμμετέχει σε κυβέρνηση Παπαδήμου. Γιατί δεν μπορούσε να πει όχι όταν τον πήρε ο Παπαδήμος. Βεβαίως, κανείς δεν μπορεί να πει όχι στον Παπαδήμο. Και αισθάνεσαι την ανάγκη να υπηρετήσεις το δεύτερο μνημόνιο, γιατί αυτή η κυβέρνηση έφερε το δεύτερο μνημόνιο. Ίσα που το έφερε, ο Σαμαράς μετά το διαχειρίστηκε και το εφάρμοσε. Μια χαρά. Οπότε, αγωνιστής ο Γιάννης Ραγκούσης. Ερχόμαστε όλοι στη θέση του. Μπορούμε να τον καταλάβουμε και σας καλώ και εσάς να καταλάβουμε το δράμα. Το δράμα που πέρασε, το βασανισμό, το φρικτό βασανισμό που πέρασε ο Γιάννης Ραγκούσης και το θάρρος μετά από χρόνια να βγαίνει να το λέει ότι δεν ήθελε. Τότε δεν το έλεγε. Τον βλέπαμε όμως. Αν τον βλέπατε σε δηλώσεις που έκανε ο υπουργός, φαινόταν ότι κάτι δεν του αρέσει. Φαινόταν ότι είναι εξαναγκασμένος. Το κάνει με το ζόρι όλο αυτό. Ότι έκανε αγκαρία και αυτός. Αλλά τελικά βρήκε το θάρρος μετά από χρόνια, όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, να αποκαλύψει, να βγάλει το βάρος από πάνω του και να αποκαλύψει τις δύσκολες στιγμές που πέρασε. Ο κύριος Ραγκούσης τώρα αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες μέχρι και τώρα, στηρίζει Τσίπρα. Να έχει η χώρα μας μια προοδευτική, νέα προοδευτική, σύγχρονη, ενωμένη, ριζοσπαστική με κέντρο το ΣΥΡΙΖΑ και την ηγετική παρουσία του Τσίπρα παράταξη, πράγμα που το θεωρώ θεμέλιο λίθο για να έχουμε μια καλή δημοκρατία αποδοτική για τον Έλληνα πολίτη τα επόμενα χρόνια. Σας λέω ότι εγώ θα εργαστώ για να αποκτήσει η χώρα μια σύγχρονη και ενωμένη προοδευτική παράταξη με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, και την ηγετική παρουσία του Τσίπρα και όλους εμάς. Είναι από δύο συνεντεύξεις, περίπου ίδια, τα έχει μάθει, okay. Λέει, μιλάει για την ηγετική παρουσία του Τσίπρα. Αυτά τη βδομάδα που ζούμε εδώ, έχει αρχίσει βέβαια όλο αυτό το φλερτ με το ΣΥΡΙΖΑ εδώ και καιρό. Όχι πολύ καιρό όμως, γιατί το 2017 το καλοκαίρι έλεγε τα εξής. Πιστεύετε ότι τελικά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι μια καλή κυβέρνηση? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μια καλή κυβέρνηση. Απόδειξη γι' αυτό είναι ότι επιβεβαιώνεται πως αυτά που ζούμε τώρα, που είναι όπως είπατε μερικά θετικά σημάδια στον ορίζοντα, θα μπορούσαμε να τα έχουμε πολύ νωρίτερα αν αυτή η κυβέρνηση δεν κυβερνούσε με τον τρόπο που κυβερνά από το Γενάρη του 2015 και ιδίως το πρώτο εξάμηνο που έκανε την τεράστια και ανυπολόγιστη ζημιά στον τόπο που μας οδήγησε στα capital controls και το καθεξής. Όταν έχουμε μια κυβέρνηση που έχει στο κέντρο το ρουσφέτη, έχει στο κέντρο την πελατειακή εξυπηρέτηση και δεν έχει στο κέντρο την καθιέρωση κανόνων, αυτό δεν έχει σχέση με την Ελλάδα που χρειαζόμαστε. Η ηγετική φυσιογνωμία του Τσίπρα τότε δεν υπήρχε το 2017 όταν τα έλεγε αυτά ο Γιάννης Ραγκούσης. Και έχει ενδιαφέρον σε αυτό, όταν πια τον φιλοξενήσει κάποιος για συνέντευξη, να ρωτήσει πότε ακριβώς ο Τσίπρας από κάποιος επικεφαλής μιας κυβέρνησης που με ρουσφέτη έκανε όλα αυτά και δεν ωφέλησε τον τόπο και πρόσθεσε χρέη και πότε ακριβώς από αυτός ο πρωθυπουργός έγινε η ηγετική φυσιογνωμία. Στο μυαλό του Γιάννη Ραγκούση, τι είναι ακριβώς αυτό που αλλάζει κάποιον που τον κατηγορεί για γεγονότα ότι έχει καταστρέψει τον τόπο, ξαφνικά να λέει ότι είναι μια ηγετική φυσιογνωμία και υπό αυτόν πρέπει να μαζευτεί όλη η κεντροαριστερά, τέτοια που είναι η κεντροαριστερά, και να πάει υπό τον Τσίπρα παραπέρα να προχωρήσει τον τόπο. Πάμε στην κέντρο δεξιά, στη δεξιά. Χθες ο Κώστας Μπακογιάννης, υποψηφίος δήμαρχος Αθήνας, έδωσε μια συνέντευξη στην ΕΡΤ. Τον ρωτάει και ο Χαρίτος τα όρια της Νέας Δημοκρατίας από πού ως πού και κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο σαρδάμ. Ήτανε η αλήθεια, είπε. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη παράταξη. Έτσι δημιουργήθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Είναι μια παράταξη η οποία ξεκινάει από τις παρυφές άκρας δεξιάς και φτάνει με τις παρυφές άκρας δεξιάς. Είναι μια παράταξη η οποία ξεκινάει από τις παρυφές άκρας δεξιάς και φτάνει με τις παρυφές άκρας δεξιάς. Το είπε ο Μπακογιάννης, δεν μπορούμε εμείς να πούμε τίποτα. Δεν είναι μοντάζ. Κανονικά έτσι ακριβώς το είπα. Ανώθευτο, το ηχητικό. Όπως έχει βγει, κάνει την καριέρα του και αυτό στα social media, άλλο που δεν θέλουν οι Ινδιάνοι του Twitter να κάνουν την γνωστή αναπαραγωγή και τα γνωστά σχόλια. Το όρισε πολύ καλά όμως. Βέβαια, λίγο μικρός αυτός ο χώρος, αλλά είναι από τις παρυφές της άκρας δεξιάς ως τις παρυφές της άκρας δεξιάς. Κανονικά και ωραία. Θα μείνουμε σε αυτόν τον χώρο, γιατί ο Κυριάκος, μιλώντας στη Βουλή προχτές, περιέγραψε πώς φαντάζεται την κυβέρνησή του. Οι εκλογές είναι η μόνη λύση για να πάει μπροστά η χώρα. Κυρίες και συνάδελφοι, η χώρα σήμερα χρειάζεται μια κυβέρνηση κουρελού, με ενωπή λαϊκή εντολή. Το θέλει όλο, πάρτε το όλο λοιπόν. Κάθε στιγμή και μέσα από πολύ μεγάλες δυσκολίες κινηθήκαμε με ένα και μοναδικό στόχο, με ένα και μοναδικό γνώμονα. Την κυβέρνηση Κουρελού. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί κυβέρνηση Κουρελού έχουμε σύμφωνα με τον Τσίπρα, γιατί ήταν ο στόχος τους και ο γνώμονας. Και ο επόμενος, αν είναι ο επόμενος, ο Κυριάκος, θέλει και αυτός μια κυβέρνηση Κουρελού, γιατί αυτό έχει ανάγκη ο τόπος. Με ενωπή λαϊκή εντολή όμως Κουρελού από Κουρελού έχει διαφορά. Οπότε είναι η συνέχεια η περίφημη του κράτους και η συνέπειά του. Έχουμε να διαλέξουμε πολλά και το διακύβευμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έκανε την πρόταση ο Αλέξης Τσίπρας προχθές από το κοινοβούλιο για να γίνει το debate μεταξύ, ή debate όπως το λέει και ο Αλέφαντος, μεταξύ Κυριάκου και Τσίπρα, αναφορικά με το μακεδονικό. Η επίσημη απάντηση βγήκε χθες. Όχι, λέει η Νέα Δημοκρατία, αλλά τώρα θα ακούσουμε την πιο επίσημη απάντηση διαστόματος Κυριάκου Μητσοτάκη. Κύριε Τσίπρα, κύριε Τσίπρα, κύριε Τσίπρα, κύριε Τσίπρα, κύριε Τσίπρα, κύριε Τσίπρα, κύριε Τσίπρα, κύριε Τσίπρα, κύριε Τσίπρα. Κότα δηλαδή, δεν θα πάει σε αυτό το debate, δεν καταλαβαίνουμε το λόγο, μάλλον περισσότερα θα ξέρουν τι έχει να φοβηθεί αν υπερασπίζεται τη Μακεδονία, αν υπερασπίζεται το έθνος, αν θεωρεί ότι είναι μια κατάπτυστη συμφωνία, μια λάθος συμφωνία την οποία δεν θα την ψηφίσει και θα την καταργήσει, μετά θα την εφαρμόσει και. Γιατί να μην πάει να υπερασπιστεί το έθνος, να μην πάει να υπερασπιστεί τη Μακεδονία, να μην πάει να υπερασπιστεί την ειρήνη στα Βαλκάνια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όταν είναι τόσο σημαντικό όλο αυτό με τη συμφωνία, κάνεις τα πάντα, όχι σε debate πηγαίνεις, οπουδήποτε χρειαστεί για να υπερασπίσεις το δίκαιο του έθνους. Δεν είναι ένα απλό νομοσχέδιο, είναι κάτι παραπάνω. Έτσι λοιπόν ακούσαμε και την απάντηση του διαστόματός του. Ο Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, μας λέει τι ακριβώς κάνει, τι έκανε και τι θα κάνει. Το κέντρο έκανε 40 χρόνια να μπει στη Βουλή. Τώρα δεν βγαίνει εύκολα από τη Βουλή. Όση πίεση και αν υποστούμε, το ξέρετε καλά, όση πίεση και αν υποστούμε, άλλα κόμματα μπορεί να αποθάνουν, η Ένωση Κεντρών όχι. Γιατί εκφράζει τη σύγκρουση με το χθες. Χριστός. Γιατί εκφράζει τη σύγκρουση με το χθες. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Την επανάσταση, τη δημοκρατία. Την επανάσταση. Το θέλει όλο. Πάρτε το όλο λοιπόν. Όλο το θέλετε, όλο θα το πάρετε. Τι έγινε, ο Καμένος έχει ξεφύγει. Έχει λαλήσει κανονικά. Όχι ότι ήταν καλά 3 χρόνια τώρα, 4 σχεδόν. Αλλά έχει λαλήσει. Τον ακούτε τι ακριβώς λέει και τις απειλές που εξτομίζει. Αν είναι απειλές. Μια ωραία είδηση έρχεται από τις Σέρες, πάνω Βόρεια Ελλάδα. Από την Ιγρίτα. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βυσαλτίας Σερών έλαβε μια απόφαση. Εκεί έχει 2 εκκλησίες και 2 πολιούχους. Μάλλον έχει 2 εκκλησίες στο χωριό. Η πόλη, ο Δήμος, τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Αθανάσιο. Αλλά πολιούχος της περιοχής εκεί είναι ο Άγιος Γεώργιος. Γιορτάζεται 23 Απριλίου και όταν έχουμε εορτή του πολιούχου, κλείνουν σχολεία, αργία, τελετές, ταρατατζούμ και όλα τα υπόλοιπα. Φέτος πέφτει Μεγάλη Τρίτη, που είναι κλειστά τα σχολεία. Και τι έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο. Ειδικά για φέτος ανακήρυξε πολιούχο τον άλλο Άγιο, τον Άγιο Αθανάσιο. Και έτσι σήμερα έχουν αργία. Και είναι κλειστά όλα και είναι και τριήμερο. Αυτό το κάνει, λέει, όποτε πέφτει του Αγίου Γεωργίου μέσα στο Πάσχα, που δεν το χαίρονται τα σχολεία, μεταφέρει και ορίζει ως πολιούχο της πόλης τον άλλο Άγιο, τον Αθανάσιο, που είναι, κάνει τα ρεπά, δηλαδή, είναι σαν τον Ψαριανό ένα πράγμα, είναι ρεπατζής του Αγίου Γεωργίου. Βρίσκουν λύσεις, θέλω να πω, οι Έλληνες όταν θέλουν, το ελληνικό μυαλό μεγαλουργεί και κυρίως οι βόρειο-νότιο-μακεδόνες, βόρειο-ελλαδίτες όπως τους λέμε. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια και εκεί είναι Ελληνοφρένεια, 2-11-200-8-200, τηλέφωνο επικοινωνίας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net.gr. Το έχουμε ανακαινήσει, είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ λειτουργικό. Βρίσκεται και τα social εκεί. Έχουμε και στο YouTube το official. Από κάτω γίνεται και chat. Η Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο. Και θα πάμε με Τσίπρα Κυριάκο. Λένε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και το λένε και οι δύο με τον ίδιο τρόπο. Λίγο Τσακαλώτο, λίγο Καρακώστα στις πρώτες διαφημίσεις. Την ψήφο εμπιστοσύνης δεν τη δίνουν οι κυβερνήσεις στον εαυτό τους. Την ψήφο εμπιστοσύνης τη δίνει ο λαός. Την ψήφο εμπιστοσύνης τη δίνει ο λαός. Και τη δίνει ανοιχτά και καθαρά. Και τη δίνει ανοιχτά και καθαρά μέσα από τις εκλογές. Μέσα από την εκλογική διαδικασία. Ιδού η κάλπη, ιδού και το πείδημα. Ιδού η κάλπη, ιδού και το πείδημα. Ιδού και το πείδημα. Ιδού και το πείδημα. Αν μας προλάβει η Επανάσταση, οκ. Το θέλει όλο. Πάρτε το όλο λοιπόν. Οκ. Όλο το θέλετε, όλο θα το πάρετε. Η πορεία στο σοσιαλισμό θα είναι με βήματα μεταρρυθμιστικά ή με επανάσταση, το μεγάλο ερώτημα. Εμείς ακολουθούμε τα βήματα της μεταρρύθμισης. Πάρτα να μη στα χρωστάω, ηλίθια! Η κυβέρνησή μας έχει διαφορετική οικονομική πολιτική, αλλά είναι μια οικονομική πολιτική που στερίζεσαι σε βαθιές αριστερές ιδέες και αξίες. Να! Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κακ! Κακ! Κακ! Μας προλάβει η Επανάσταση, οκ. Okay. πορεία στο σοσιαλισμό θα είναι με βήματα μεταρρυθμιστικά ή με επανάσταση. Το μεγάλο ερώτημα. Εμείς ακολουθούμε τα βήματα της μεταρρύθμισης. Πάρτα να μη στα χρωστάω, ηλίθια. Αν μας προλάβει η επανάσταση, οκ. Okay, αν μας προλάβει η επανάσταση. Αλλιώς πάμε με τα μεταρρυθμιστικά, τα οποία μας τα έχουν πει άλλοι, τα κάνουμε ενώ δεν τα θέλαμε. Εν τω μεταξύ υπάρχει όλη αυτή η αντίφαση. Αυτός ο ωραίος χυλός στο μυαλό των Σιριζέων και δεν είναι μόνο στους επαγγελματίες βουλευτές, εκπροσώπους, είναι και από κάτω. Ο χυλός κανονικά τρέχει μια χαρά. Ένας άλλος βουλευτής δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, δράμα, είναι ο κύριος Χρήστος Καραγιαννίδης. Να σας πω λοιπόν τώρα για να το ακούσετε μια και έξω να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Οι παππούδες μου και οι γιαγιάδες μου ήρθαν από τον Πόντο. Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς. Είμαι πολύ περήφανος που το Σεπτέμβριο του 1941 οι σύντροφοι από το ΚΚΕ κάναν την πρώτη αντιστασιακή πράξη στην Ελλάδα. Είμαι πολύ περήφανος που το ΕΑΜ έσωσε τον κόσμο από την πείνα. Είμαι πολύ περήφανος που ο Ελλάς έριξε τη γέφυρα του Γοργοποτάμου και δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στο ναζιστικό στρατό. Είμαι πολύ περήφανος που θα ψηφίσω τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τέλος. Καραγιαννίδης, ο βουλευτής Καραγιαννίδης, της Δράμας τα λέει όλα αυτά και μας λέει εδώ ότι είναι υπερήφανος για το ΕΑΜ, είναι υπερήφανος για τον Γοργοπόταμο, είναι υπερήφανος και για τις πρέσπες. Να πούμε το εξής. Για τις πρέσπες είναι υπερήφανος ο Τραμπ, οι Γερμανοί, οι Αμερικανοί, το ΝΑΤΟ. Για όλα τα υπόλοιπα που λέει ο Καραγιαννίδης δεν είναι υπερήφανοι όλοι αυτοί. Δεν θέλουν να ακούνε τίποτα για ΕΑΜ, για Γοργοποτάμους, για αντίσταση, για οτιδήποτε κόκκινο. Ας τα βρει λίγο με το μυαλό του ο κύριος Καραγιαννίδης, γιατί δεν γίνεται να είναι υπερήφανος και με το ένα και με το άλλο. Υπάρχει πρόβλημα εσωτερικό, ψυχιατρικό πρόβλημα. Πολιτικό σίγουρα δεν είναι όλο αυτό. Οπότε ας τα βρει για να νιώθει υπερήφανος με αυτά που νιώθουν και οι φίλοι του και οι συμμαχοί του υπερήφανοι. Μετά από αυτό ακολουθεί ο λαός. Λοιπόν, τι Ελλάδα θέλω. Τι Ελλάδα θες? Θέλω μια Ελλάδα πολυπολιτισμική. Το σωστό είναι θέλω μια Ελλάδα φως. Μια Ελλάδα φως. Πέτρα κι ουράνος. Τέλος πάντων. Συγγνώμη, παρασύρθηκα στο Kids. Η πατρίδα αυτή, μήτρα ποιητή, λύρα τραγούδιου και αρμύρου φίλου, και δήμα χρυσό πάνω σε κισό. Μια Ελλάδα φως, πέτρα κι ουράνος. Πολυπολιτισμική. Να συνυπάρχουν πολλοί πολιτισμοί. Να σεβαστεί η γυναίκα μου το... της μουσουλμάνας και να εμπνευστεί από αυτό και η μουσουλμάνα να σεβαστεί το στριγκάκι της γυναίκας μου και να εμπνευστεί από αυτό. Θέλω να υπάρχουν όλοι αυτοί οι λαοί. Θέλω να δω μουσουλμάνα με στριγκάκι και μαντήλα. Είσαι περίεργο είδος μαλάκα που δεν το συναντά συχνά. Όλοι και ρίσκοι φορτάνω από το Βαρθενώνα. Με στους αιώνες τα μάρμαρα ακόμα σκοπούς τραγουδούν. Γεια σας κύριε Παρδαγιάννη. Γεια σας κύριε Βυσδέκης. Όχι. Γιατί όχι? Ένα πέραγμα Βυσδέκης. Πήρα για να συμβάλλω στο διάλογο που είπε ο κύριος Καλαμούς. Ναι, συμβάλλετε, παρακαλώ. Τι Ελλάδα θέλουμε. Τι Ελλάδα θέλουμε. Ναι, μου έχει κάνει πάρα πολύ καλό το δεύτερο, είμαι στο δεύτερο τόμο της ιστορίας του Κουκουέ. Και θα ήθελα, επειδή έχει δίκιο το Κουκουέ σε αυτό που λέει και πρέπει να κάνει αυτοκριτική το Κουκουέ, θα ήθελα να γίνει μια αστική δημοκρατία, αστικού τύπου, σοβαρή, και θα πρέπει να τεθεί εκτός νόμου το Κουκουέ, γιατί γνήσιος κομμουνιστής είναι ο Τσίπρας και γνήσιος κομμουνιστής ο Κατρούγαλος. Ο Κουτσούμπας μου θυμίζει πολύ τον Πουλόπουλο. Είναι λικβινταριστής. Θέλει τη διάλυση του κόμματος. Αυτό. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Ακούω και παρατηρώ εδώ πέρα τον κόσμο. Προσπαθούν να εξηγήσουν όχι η Μακεδονία έτσι, όχι η Μακεδονία αλλιώς. Το πρόβλημα δεν είναι να εξηγήσουμε τον κόσμο, το πρόβλημα είναι να τον αλλάξουμε. Και λέει ο Θήμιος τώρα, τι κυβέρνηση θα θέλαμε. Λαϊκή κυβέρνηση, λαϊκή δημοκρατία. Ο λαός στην εξουσία. Το θέμα είναι ότι ο λαός δεν θέλει, δεν έχουν οριμάσει οι συνθήκες. Να κάνουμε. Ένα περίμενε με τις συνθήκες πάλι. Το κερατό μου. Τι να κάνω. Προσπαθούμε, αλλά μας παιδεύουν. Να μείνει αυτό. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε, που περιμένει να οριμάσει τις συνθήκες. Σωστό. Είναι να οριμάσει ο λαός για να οριμάσει τις συνθήκες. Ακριβώς. Δεν περιμένουμε. Παλεύουμε να οριμάσουμε. Παλεύουμε. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε. Έλα, γεια. Ποια Ελλάδα θέλουμε. Τι σας έπιασε σήμερα. Τι θες, μωρή? Λοιπόν, εγώ θέλω την Ελλάδα όπως την ονοματιζόταν ο Άρης στο λόγο του στη Λαμία. Απαπα. Είναι ο λαός αφέντης στον τόπο του. Έλα, χαζά είναι αυτά. Κάτι άλλο, πιο pop. Δεν πουλάει αυτό. Άλλο. Τι αφέντης στον τόπο του τώρα. Και να γίνει αυτό καταρχάς, δεν ξέρουμε πώς θα το κάνουμε. Πώς θα είμαστε αφέντης στον τόπο μας. Άσε που όσα λέμε είναι κατά των αφεντάδων. Ξαφνικά θα γίνουμε εμείς αυτό που βρίζουμε και μισούμε. Ναι, όταν ο λαός είναι ο αφέντης στον τόπο του όμως. Ναι, αλλά κάποιον θα αφεντεύει. Όχι, είναι λάθος. Thank you. κυβέρνησή μας έχει διαφορετική οικονομική πολιτική. Αλλά είναι μια οικονομική πολιτική που στερίζεσαι σε βαθιές αριστερές ιδέες και αξίες. Να του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε παιδιά, όλοι μαζί με το τρία, Ένα, δύο, τρία. Αν κάπου βασίζεσαι, όπως το λέει ο Τσακαλώτος, είναι οι αριστερές ιδέες. Αυτή η οικονομική πολιτική τη βλέπεις από μακριά. Γι' αυτό δίνει τα συγχαρητήρια όλος ο ξένος παράγοντας. Οι λύκοι, οι γκάγκστερς, όλοι αυτοί, επειδή εφαρμόζει αριστερή πολιτική. Γιατί κατά βάθος όλοι αυτοί έξω, δεν λέμε για τους μέσα, ξέρουμε. Όλοι αυτοί έξω είναι αριστεροί. Οπότε δίνουν συγχαρητήρια σε αυτούς εδώ. Έκανε πολλά Σαρδάμ ο Τσακαλώτος. Ένα από τα καλά, δεν είναι ακριβώς Σαρδάμ, μάλλον δεν είναι ένα Σαρδάμ, είναι ένα παράξενο μείγμα λόγου, είναι αυτό που ακολουθεί. Και την ισότητα. Αυτή τη λέξη που ποτέ δεν την αναφέρεστε. Γιατί καταλαβαίνετε ότι συντρίβει αυτή τη λέξη όλα τα, οράματά σας. Τα οράματά σας για μια κοινωνία που είναι η αγγλική έκφραση dog eats dog. Όλοι εναντίον όλους. Όλα ώρα. Το πιο ωραίο δεν το ολοκληρώνει, ελπίζουμε σε μια άλλη εμφάνιση. Αντί να πει οράματα, λέει αρώματα. Ταιριάζει πάρα πολύ στην αριστερά, σε αυτή την αριστερά, να αντικατασταθεί αυτή η έννοια για να μπορούν να το καταλάβουν όλοι αυτοί οι καινούργοι αριστεροί που έρχονται για να φτιάξουν την κέντρο, ξανά κέντρο αριστερά. Τα οράματα να αντικατασταθούν από αρώματα. Ο Πάνος Καμένος κατά του Κοτζιά, αλλά και υπέρ του Κοτζιά, το γνωστό μείγμα. Του Γεωργάκη του πατέρα είναι ο Κοτζιάς. Τι είναι ο Κοτζιάς? Ο Κοτζιάς υπήρξε διακινητής της τσάντας του Γεωργάκη. Του μεγαλύτερου ολετήρα που πέρασε από τη χώρα. Αυτού που παρέδωσε τη χώρα στους δανειστές. Αυτός είναι ο Κοτζιάς. Προσωπικά επαναλαμβάνω ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Υπουργό Εξωτερικών, τον Νίκο τον Κοτζιά. Εμπιστευόμαστε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κοτζιά, για να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις, διότι πράγματι ζητούμε να υπάρχει λύση. Ο Κοτζιάς υπήρξε διακινητής της τσάντας του Γεωργάκη. Όλα μαζί. Ενώ ήταν διακινητής της τσάντας του Γεωργάκη, προχθές το είπε, παρόλα αυτά τον εμπιστευόταν για να διαχειριστεί ένα τόσο σοβαρό θέμα και στην αρχή του μάλιστα, γιατί τώρα λέει ότι δεν ήξερα τι θα γίνει με το Μακεδονικό, Σκοπιανό και τα υπόλοιπα. Την Κυριακή υπάρχει συλλαλητήριο εδώ στην Αθήνα. Υπάρχει ένα ωραίο κειμενό, άρθρο, δημοσίευμα στον ημεροδρόμο, θα το βάλουμε και στην Ελληνοφρένεια, του Μπογιόπουλου προφανώς και του Παναγιώτη Θεοδωρόπουλου, με τίτλο «Ιδού τοπιών των διοργανωτών του συλλαλητηρίου». Έχουν πάρει και έχουν πιάσει μια-μια τις οργανώσεις που δηλώνουν ότι διοργανώνουν το συλλαλητήριο και αποδεικνύουν διάφορα γύρω από αυτά. Καταλαβαίνετε περίπου τις πολιτικές τοποθετήσεις, απόψεις, χώρους. Θα πέσετε από τα σύννεφα. Διαβάστε το, έχει πολύ ενδιαφέρον όσο εμείς ακούμε τον λαό. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι, καλή σου μέρα. Που δεν μπορώ να πιάσω τηλέφωνο εύκολα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το εξής. Γιατί χαίρεσαι που δεν πιάνεις τηλέφωνο? Δεν σηκώνεις το τηλέφωνο, που σημαίνει ότι μιλάει συνέχεια το τηλέφωνο. Που σημαίνει ότι παίρνει κόσμο τηλέφωνο. Γι' αυτό πράγμα χαίρομαι. Α, ωραία. Για πες. Παναγιώτης από Κεράτα, έχουμε ξαναμιλήσει. Ένα αυτό. Δεύτερο. Υποκλίνομαι στην άποψη, ειδικά τον Άξο τον Βάρναλη, γιατί θυμάμαι όταν έφυγε, είμαι 61 χρόνο, δεν είμαι παιδάκι. Έπαθα και την ώρα, τα σταμάτησα όλα, σταμάτησα το χάμο στο βουνό που κάνω δουλίτσες με λισοκομικές και λέω, παιδιά, τι έγινε. Τρίτο, λέω στη γυναίκα μου, θα σε πάρω τηλέφωνο να βάλεις την Ελληνοφρένεια, γιατί θα έχει σήμερα τα λεβεριές. Και σήμερα άκουσα ό,τι δεν είχα ακούσει ποτέ μου. Παιδιά, θεμάτια χαρακτήρια, καλή συνέχεια, κανονίστε να με πείσετε να ξαναψηφίσει ο Κουκουέ στο τέλος. Τον νου σου, προσοχή. Όχι, δεν έχω τέτοιο θέμα, δεν έχω τέτοιο θέμα, αλλά πραγματικά, μόνο μια λέξη εντυπωσιασμένος. Όσο για το τι Ελλάδα θέλουμε, αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο και θέλουν και θέλουν, όταν λέω θέλω, τι δίνω. Άμα θέλω και δεν δίνω, είναι τίποτα. Λοιπόν, έχουμε το Σάββατο να πάτε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Στο Μήλο. Στο Μήλο Κλαμπ, ναι. Στο Μήλο Κλαμπ, λοιπόν. Να σου πω, επειδή θα δει και τη δασκαλίτσα, όχι, στη Γεροψακούτη, εντάξει. Άμα έρθει, ξέρω εγώ. Άμα, εντάξει. Απλά σε λόγο σου δεν είναι μια συμβουλή. Λοιπόν. Καλά, υπάρχει περίπτωση να μην χούφτωνα εγώ. Έτσι, μπράβο, έτσι. Ο Αποστόλης που πάντα ξέρουμε. Να σου πω, το μόνο μου πρόβλημα με εσά είναι που δεν ήταν τα τηλέφωνα. Γιατί εγώ είμαι τη παλιά σχολή, δεν ξέρω από τεχνολογία. Αλλά υπάρχει περιπτώσει, προσπαθούσα να πάρω τι Ελλάδα θέλω, εγώ, και αισθάνομαι και αδύνατο. Τέλος πάντων, σα χαίρω για πολλωστή φορά και για τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου αναπτερώνει το ηθικό εμένα συνταξιούχο των 7 ευρώ. Μετά από 40 χρόνια τα βαρέα και αντιγυνά, ο αριστερό, ο σύντροφο Τσίπρα, μου δίνει 700 ευρώ, παρακαλώ. Καλά είναι. Και τι θα τα κάνει? Πολύ. Αυτό ακριβώ. Και ευχαριστώ να λε. Έλα, καλημέρα σου. Δεν αξίζει να ασχολείσαι με αυτού του άχρηστου συμβουλίε. Αυτοί ούτε για αυτήσιμο δεν άξιζαν. Γιατί... Γι' αυτό δεν ασχοληθούμε με κάτι άλλο πιο φωτεινό παρά με αυτού του άχρηστου. Ο άλλο έχει μεγαλύτερη αξία από αυτού του άσχετου. Άμα περάσει από Πάτρα, θα με πάρει αυτό το κινητό να σε κεράσω πίτσα με το μέτρο. Μην μου κάνει κανένα μοντάζι που βάζει το πίτσα μου το κάνει βάλει που. Δεν έχει από αυτό. Γιατί δεν έχει. Άμα είσαι να κάνω κομμενάκι καλό, θα τα συζητήσω. Ναι, καλά, το κομμενάκι σε ένα θα ερχότανε. Νούμερο. Προηγουμένως σου είπε ένας τύπος, ας πούμε, ότι κάποιον να τον ακολουθήσω. Πώς αλλιώς μπορεί να γίνει, ρε φίλε? Να πω, εντάξει, πες ότι μπαίνω εγώ μπροστά. Να πούμε, να κάνω τι, με ποιες γνώσεις, τι μπορώ να κάνω. Και δεν θα πρέπει να με ακολουθήσει και κάποιος άλλος. Εσύ μη χάσεις και δεν πεις μπροστά για να έρθει κάποιος από πίσω αμέσως. Ρε φιλαράκι, επειδή υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, γιατί όταν σ' ακούω τόσα χρόνια τώρα, έχω ξεχάσει, έχω χάσει τον λογαριασμό, ακούς και κάποιους ανθρώπους που αξίζει τον κόπο να βγαίνει στον δρόμο για αυτούς. Και φαντάζομαι και αυτοί το ίδιο θα κάνουν. Πώς μπορεί να γίνει αλλιώς, ρε φίλε? Πες μου. Όχι, δεν σου πω, δεν σου κάνω. Χάρη, γιατί εσύ το μόνο που σκέφτεσαι είναι να πας μπροστά για να έρθει κάποιος από πίσω να σφινώσει. Άι στο διάλο. Όχι ρε μαπάρε, άσε που τώρα έτσι πως έχω γίνει δεν μπορεί να σφινώσει χάσα από πίσω που περνάω ρε μαπάρε, χωράω. Δεν εννοούσα αυτό, δεν κατάλαβες. Α, στο διάλο, μα δεν τρέπεσαι ρε, είναι και εγώ να μου εδώ και ακούει, όχι κοιμάται τώρα. Δεν καταλαβαίνει. Σαν σήμερα το 1915 γεννιέται ο Βασίλης Τσιτσάνης και σαν σήμερα το 1984 πεθαίνει ο Βασίλης Τσιτσάνης. 18 Ιανουαρίου γεννήθηκε, 18 Ιανουαρίου πέθανε. Ο Βασίλης Τσιτσάνης το 48 γράφει το «Κάνε λιγάκι υπομονή» ή όπως το ξέρουμε «Μην απελπίζεσαι». Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος για αυτό το τραγούδι σε μια συνέντευξη, τότε με τα τραγικά γεγονότα του εμφυλίου έλεγε «Ήταν πολύ δύσκολο να γράψεις εκείνο που ήθελες». Το έγραψα μέσα στα γεγονότα αυτά και έβαλα αλληγορικά λόγια ακριβώς από το φόβο της λογοκρισίας, αλλά και η σημασία φαίνεται καθαρά. Μην απελπίζεσαι και δεν θα αργήσει. Κοντά σου θα έρθει μια χαραυγή. Στη λέξη χαραυγή αντιστοιχεί ελευθερία που ήθελε τότε ο ελληνικός λαός να διώξει Άγγλους. Αυτά τα λέγω, δεν τα λέω Τσιτσάνης. Να διώξει Άγγλους, Αμερικανούς, γενικώς τους δυνάστες. Είναι από τα πρώιμα τραγούδια, πάρα πολύ ωραίο, που θέτει το δίπολο, το γνωστό πολύ ωραίο δίπολο και ζητούμενο. Κοινωνική πολιτική αλλαγή και έρωτα ή αλλιώς επανάσταση και έρωτα. Μην απελπίζεσαι και δε θα αργήσει. Κοντά σου θα έρθει μια χαραυγή. Καινούρια αγάπη θα σου ζητήσει. Κάνε λιγάκι υπομονή. Τα σύννεφα απ' την καρδιά σου και μες στο κλάμα μη ζαγρυπνάς. Δικιά δεν βρίσκεται στην αγκαλιά σου. Αυτό και το κυματάκι είναι από μια πιο πρόσφατη εκτέλεση. Μπιθικότσης και την Γκρέη, Αρβανιτάκη και λοιποί. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθούν οι παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας.

Ναι. Άλλο τίποτα έχετε να μας πείτε? Ε, τι άλλο να πω, να, ρε, ρε, να πεθάνουν όλοι οι Αλβανοί, ρε. Δεν θέλω να τους βλέπω, σου λέω. Τι, Πακιστανός, φάτε τον βουρ. Πανταγκάζει, ρε, με το ξαρά. Ο Μπελογιάννη ζει μες στην καρδιά μας. Ο Μπελογιάννη ζει πα στις κορφές. Ο Μπελογιάννη ζει κι είναι κοντά μας στο τραγουδιόν τις ελεύθερες στροφές. Ένα γνωστάκι άκουσα κάτι που είχε πει. Έχει ένα ωραίο τραγούδι, έχει ωραίο στίχο. Μάλλον το τραγούδι το έχει μελοποιηθεί. Οι δρόμοι. Το θα ήταν πολύ καλό να τα ακούσουν. Δρόμοι πάλι αγάπησα και μίσησα ατέλειωτα. Κατά απ' τους ίσκιους των σπιτιών να περπατώ, νύχτες των γυρισμών αναποτρέπτες κι η πόλη νεκρή. Αν μπορείς την Παρασκευή, βάλε αυτό το απόσπασμα που βάλε τον Αντετοκούμπο να μιλάει, να λέει γιατί... Για τον Τζουκαλά που έκανε ρατσιστική επίθεση στον αδερφό του. Ναι. Βάλε και το Άδωνη που έλεγε ο Ακενοτούμπο, ο Ακενοτούμπο, έλεγε. Μην μπερδεύεστε, κύριε. Όχι, δεν μπερδεύομαι. Ο Ακενοτούμπο, άλλο, ο Ακενοτούμπο, άλλο... που παίζει στο NBA, ως Έλληνας, με Ακενοτούμπο. Ακενοτούμπο, όπως Αντετοκούμπο. Σε θύμωσε πιο πολύ ή σε στενοχώρησε? Με συναχώρησε πιο πολύ, γιατί άμα μπορεί κάποιος να βγει και να πει ένα τέτοιο σχόλιο κατά του Θανάση, δηλαδή τι θα πεις, θα μπορεί να υπάρχει ένα μαύρο παιδί που να πάει στο δημοτικό ή να πηγαίνει γυμνάσιο, δηλαδή τι περνάνε αυτά τα παιδιά. Να μην ξεχάσω και εκείνο τον Καραγκιόζη, τον Αντεμπακούμπο. Μιλάμε για Καραγκιόζη. Άμα ο Θανάσης, ο οποίος εκπροσωπεί την Εθνική Ελλάδος και παίζει τον Παναθηναϊκό και καταλαβαίνει κιόλας, καταλαβαίνει ελληνικά, δηλαδή, και όταν εκπροσωπεί την Ελλάδα, δηλαδή, παίζει με την ψυχή του. Ο Ακενοτούμπο. Άλλο, ο Ακενοτούμπο. Δηλαδή, άμα μπορείς να το πεις σε αυτόν το τύπο, άσχετα ότι είναι αδελφός μου, τι θα πεις ένα 5χρονο, 7χρονο, 12χρονο. Ζεις όλους τους καιρούς, σ' όλους τους τόπους, το κάθε σπίτι, σπίτι του δικό. Ζει ο Μπελογιάννη, ζει με τους ανθρώπους που χτίζουν ένα κόσμο σοσιαλιστικό. Θέλω να μου βάλεις για την Παρασκευή, να την κλείσουμε την εβδομάδα. Αμέ. Όπως πάει σήμερα. Ένα τραγούδι που δεν μπαίνει συχνά γιατί είναι μεγάλο. Θα το βάλεις από τη μέση και μετά. Το Λέγκο του Μαρκόπουλου με την Αλεξίου. Αυτή η παιδιά μου ήταν τότε σημανούλα. Ο κήπος ύστερα γέμισε ληστές. Το κοριτσάκι μας το ντύσανε γριούλα. Κι απ' τα κουρέλια του φαινότανε οι πληγές. Κι αν μας χτυπάει με μανία και φωνάζει, τη βάζουν άλλοι με συμφέροντα πολλά. Το όνειρο που φεύγει την τρομάζει, να αναζητάει μια χαμένη ελευθερία. Λέγκο, λέγκο, λέγκο, μάνα, στο καμίνι της φωτιάς. Λέγκο, λέγκο, λέγκο, μάνα, πες μας πάλι τι ζητάς. Ευχαριστώ, παιδί. που έβαλες προχτές τα αυτά που είπαμε, αλλά το κλείσες γρήγορα και εγώ σε είχα πάρει για να ζητήσω. Ο βεβαίως, συγγνώμη, αλλά μου έπεσε, δεν είχα κάρτα. Τι ήθελες? Ήθελα να μου βάλεις τον Γοργοπόταμο και την Αλαμάνα. Να μην βάλω την Αλαμπάμα, τη Sweet Home. Ποιο Γοργοπόταμο, τους ήρωες? Θέλω να βάλεις τον Γοργοπόταμο στην Αλαμάνα. Στέλνει περήφανο χαιρετισμό. Ευχαριστώ. Αίματα, κόκκινο νερό. Αίματα, ποταμιβού αιρό. Πήρ στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γοργοπόταμο. Και φωτιά στο Γοργοπόταμο. Πήρ στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γοργοπόταμο. Και φωτιά στο Γοργοπόταμο. Θέλω να κάνω μια αφιέρωση στο πατερούλι μου. Ήτανε, άμα ακούσει και ο Θήμιος. Λοιπόν, θέλω του Μπελογιάννη. Ο Μπελογιάννη ζει από τον Τσιπάκο με τον Τσιμάκι. Να το χαρίσει τον παπά μου να είναι χαλή. Και στο τραπέζι της χαράς της πρώτης, στη νίκη της ελπίδας τη γιορτή, ο Μπελογιάννης θα'ν πανηγυριώτη. Με κόκκινο γαρίφαλο σταυτί, ο Μπελογιάννης ζει μες στην καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει πας στις κορφές. Ο Μπελογιάννης ζει, είναι κοντά μας στο τραγουδιόν τις ελεύθερες στροφές.